نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. کتاب الفتن، فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے اس سلسلے میں رہنمائی کے لیے صحیح بخاری کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہمارا عملی رویہ کیا ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان حالات میں کیا تعلیم دی؟ باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. باب ما جاء، جو بھی آیا ہے، فی قول اللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کے قول میں سے، بات میں سے، یعنی فتنے کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ فرمایا ہے وہ قرآن پاک کی سورت الانفال کی یہ آیت ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور بچو اس فتنے سے، لا تُصِيبَنَّ، نہ پہنچے گا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، مِنْكُمْ، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر، یعنی اس فتنے سے بچو جو ظالموں پر خاص نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر ظالموں اور غیر ظالموں سب تک پہنچتا ہے. تو بنیادی طور پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ فتنے سے بچنے کی کوشش کرو، فتنوں سے پناہ مانگو، فتنوں سے بچاؤ کرو، کیونکہ جب کوئی فتنہ پھیلتا ہے تو پھر اس کی سزا یا اس کا اثر یا اس کا نتیجہ صرف وہ لوگ نہیں بھگتتے جو اس فتنے کا سبب ہوتے ہیں یا اس سے متعلق ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان تک بھی جا پہنچتا ہے جن کا براہ راست اس میں نہ کوئی قصور ہوتا ہے نہ وہ اس میں کسی بھی طرح شامل ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ایک وبا پھیلتی ہے، ایک وائرس پھیلتا ہے، ایک بیماری پھیلتی ہے، تو وہ صرف ان لوگوں تک نہیں رہتی جنہوں نے کوئی بد پرہیزی کی ہوتی ہے یا جو اس کا پہلا ٹارگٹ ہوتے ہیں، بلکہ جب وہ پھیلنے لگتی ہے تو بہت سے صحت مند غیر متعلقہ افراد کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور اس طرح بہت سی بے گناہ جانیں ہلاک ہو جاتی ہیں. اسی طرح جب کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی جگہ پر کوئی فتنہ پھیلتا ہے تو اس کے نتیجے میں بہت سے بے گناہ انسان اور بہت سے معصوم لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنی چاہیے. فتنے کا لفظی مطلب آپ پڑھ چکے ہیں کہ سونے کو آگ میں تپانا. فتنہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، یعنی ڈکشنری میننگ، بنیادی طور پر لفظ کہاں سے ہے؟ سونے کو آگ پہ تپانا. کیوں تپایا جاتا ہے سونا آگ پر؟ مثلا آپ جیولر کے پاس لے کر جاتے ہیں اپنی انگوٹھی اور کہتے ہیں یہ سونے کی ہے، آپ اس کی قیمت لگائیے. تو اس کی اصل حقیقت پتا کرنے کے لیے کہ یہ کس قیمت کا سونا ہے یا کس حیثیت کا ہے، تو عام طور پہ کیا ہے کہ اس کو گرم کر کے دیکھا جاتا ہے. تو گرم کرنے سے اس کی اصل حالت سامنے آنے لگتی اور مزید پگھلا کر اس کا کھرا کھوٹا ہونا بھی معلوم کیا جاتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے. تو اسی طرح فتنہ عام طور پر، آزمائش عام طور پر لوگوں کے کھرا کھوٹا ہونے کی پہچان کے لیے بھی آتی ہے. یعنی فتنے کو اگر آزمائش کے معنی میں لیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فتنہ آتا ہے یا آزمائش آتی ہے یا ان یوژول سچویشن ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کی اصلیت کھل جاتی، لوگوں کے ایمان کی حالت پتہ لگنے لگتی، لوگوں کا اندر باہر آنے لگتا ہے جو عام نارمل سچویشن میں آپ نہیں پہچان سکتے. فتنہ کبھی عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ایک آیت میں آتا ہے ذوقوا فتنتکم. فتنے سے مراد گناہ بھی ہوتا ہے، یعنی فتنہ آزمائش کے معنوں میں بھی، فتنہ عذاب کے معنوں میں، فتنہ گناہ کے معنوں میں بھی، جس کی سزا عام ہوتی ہے. اور عام طور پر فتنہ کب پھیلتا ہے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ جب لوگ دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے تو پھر برائیاں اتنی عام ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگ جو ڈائریکٹلی کسی برائی میں ملوث نہیں بھی ہوتے وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے، ان تک بھی اس کا اثر پہنچتا ہے. مثلا اگر کسی بستی کے اندر بہت گندگی پھیل جائے تو اس کی بو صرف ان تک نہیں پہنچے گی جنہوں نے وہ گندگی پھیلائی ہوگی، دوسروں تک بھی پہنچے گی اگر دوسرے لوگ اس گندگی کے پھیلانے والوں کو روکیں گے نہیں، پکڑیں گے نہیں. اسی طرح جب کسی معاشرے کے اندر کوئی برا کام ہوتا ہے اور دوسرے لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور وہ آگے بڑھ کر روکتے نہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان گناہوں کی جو سزا ہوتی، اس کا جو اثر ہوتا ہے، پھر اس کا شکار سب لوگ ہو جاتے ہیں، اور وہ تمام بھی جو خود برا نہیں کر رہے ہوتے. تو یہاں جب یہ فرمایا گیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، بچو فتنے سے، تو مراد یہ ہے اس گناہ سے جس کا اثر صرف ظالموں تک یعنی گناہ کرنے والوں تک ہی نہیں ہوگا، خاصتاً یعنی خاص طور پر جنہوں نے یہ غلطی کی انہی تک نہیں رہے گا بلکہ دوسروں تک بھی جا پہنچے گا. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک مثال دی تھی برائیوں سے نہ روکنے والوں کے لیے کہ ایک کشتی جس میں بہت سے لوگ سوار ہوں اور ایک شخص آگے بڑھ کے اس میں سوراخ کرنے لگے، اگر لوگ اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا، کشتی میں سوراخ ہونے کی صورت میں پانی کشتی کے اندر بھر جائے گا اور وہ بھی ڈوبے گا جس نے سوراخ کیا، اور وہ سارے بھی ڈوبیں گے جو تماشا کھڑے دیکھتے رہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے اس آیت سے کہ عام طور پر مصیبتیں، فتنے، آزمائشیں، سزائیں عموماً اس وقت آتی ہیں جب زمین میں اللہ کی نافرمانی، ناشکری اور گناہ بہت پھیل جاتے ہیں. وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، يُحَذِّرُ مِنَ الْفِتَن، خبردار کرتے، ڈراتے، بچنے کو کہتے فتنوں سے. یعنی اس باب کے اندر وہ احادیث آئیں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فتنوں سے بچنے کے لیے جو تلقین کی یا جن فتنوں کی طرف اشارہ کیا. حدثنا علی بن عبد اللہ، حدثنا بشر بن السری، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن ابی ملیکۃ قال قالت اسماء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں پچھلی سند کا ترجمہ نہیں کروں گی، صرف ایک دفعہ آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آئندہ وہ لفظ عربی میں سنے تو آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے. حدثنا، ہم سے بیان کیا، حدیث بیان کی ہے، علی بن عبد اللہ، علی بن عبد اللہ نے. حدثنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ہے، کس نے؟ بشر بن السری نے. بشر کہتے ہیں حدثنا، ہم سے حدیث بیان کی ہے نافع بن عمر، نافع بن عمر نے. انہوں نے کس سے بیان کی؟ ان ابن ابی ملیکہ، تھا ابن ابی ملیکہ سے. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قالت اسما، اب یہ روایت کر رہے ہیں کس سے؟ حضرت اسما سے. اس سے ایک اور بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے علم لے سکتا ہے، روایت کر سکتا ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت اسماء جو حضرت عائشہ کی بہن تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہی ہیں. قالا، آپ نے فرمایا. اب آپ نے دل میں کہا جب میں نے کہا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنا نہیں بھولیے گا. قالا، آپ نے فرمایا انا علی حوضی، میں اپنے حوض پر ہوں گا. انتظر، میں انتظار کر رہا ہوں گا. کس کا؟ من یرد علیہ، جو مجھ پر وارد ہوگا، میرے پاس آئے گا. ورد یرد، وارد کہتے ہیں پانی پر آنے کو. یعنی بنیادی طور پر وردہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی پہ آنا، پانی لینے کے لیے کہیں جانا. قرآن پاک میں سورۃ ہود میں شاید آتا ہے بئس الورد المورود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض پر، کون سا حوض ہے، کس حوض کی طرف اشارہ؟ حوض کوثر، سورۃ الکوثر میں آپ پڑھ چکے. انا علی حوضی انتظر، میں اپنے حوض پر انتظار کر رہا ہوں گا. من یرد علیہ، جو وارد ہو مجھ پر. فیؤخذوا، تو پکڑ لیے جائیں گے. بناسن، کچھ لوگ، انسان. من دونی، یعنی مجھ سے ہٹا لیے جائیں گے. یؤخذوا بناسن من دونی، مجھ سے ہٹا لیے جائیں گے. میں اپنے حوض پر ہوں گا، لوگوں کا، اپنی امت کا انتظار کر رہا ہوں گا کہ وہ آئیں اور میں ان کو حوض کوثر سے ایسا پانی پلاؤں کہ جس کے بعد وہ کبھی پیاسے نہ ہوں، کیونکہ حشر کے میدان میں بہت گرمی ہوگی اور ہر شخص العطش العطش یعنی پیاس پیاس پکار رہا ہوگا. تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوں گے، وہ حوض پر آئیں گے اور آپ کے ہاتھوں پانی پیئیں گے. فَأَقُولُ، تو میں کہوں گا امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں، یعنی جب انہیں پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے فرشتے، میرے پاس نہیں آنے دیں گے، آپ میری طرف رہے ہوں گے، میں انہیں پہچان لوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں. لیکن فرشتوں نے گھسیٹ کے جیسے پولیس آتی اور پکڑ کے لے جاتی ہے ایسے پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے. جب میں کہوں گا میری امت ہے انہیں مت لے جاؤ, فَيَقُولُ تو وہ فرشتے کہیں گے, پکڑنے والے کہیں گے, لا تدری آپ نہیں جانتے, مشو القحقرا یہ چلے تھے الٹے پاؤں. مشو مشی کس کو کہتے ہیں؟ چلنے. القحقرا قحقرا کہتے ہیں پیچھے کو چلنا, ایک ہوتا ہے نا فارورڈ کرنا آگے جانا اور ایک ہوتا ہے الٹے پاؤں چلنا. ہے آپ کی امت لیکن یہ الٹے پاؤں چلے تھے, یعنی آپ کی طرف آنے کی بجائے آپ کی سنت کی پیروی کرنے کی بجائے آپ کے طریقوں پہ چلنے کی بجائے نسبت آپ سے تھی لیکن پچھلی طرف کو جا رہے تھے, بیکورڈ ہو رہے تھے. بیکورڈ ہوتا ہے ایک فارورڈ ہوتا ہے ایک بیکورڈ ہوتا ہے, پیچھے جا رہے تھے یعنی دین سے دور ہو رہے تھے. قال ابن ابی ملائکہ, ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتنا. اللہم اے اللہ انا بشک ہم نعوذ بک تیری پناہ میں آتے ہیں, ان نرجع کہ ہم پلٹ جائیں ہم لوٹ جائیں, علی اعقابنا اپنی ایڑیوں پر, او نفتنا یا فتنوں میں پڑیں آزمائش میں پڑیں یا آزمائے جائیں. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا فتنہ کیا ہے, دین سے دور ہونا سب سے بڑا فتنہ, یا فتنے یا آزمائش کی سب سے بڑی وجہ دین سے دوری. اسی لیے پہلی حدیث یہ لائی گئی کہ قیامت کے دن بھی, یعنی دنیا میں تو آزمائشیں آئیں گی, قیامت کے دن بھی کیا ہوگا کہ ہے آپ کی امت لیکن آپ کے پاس نہیں آنے دی جائے گی. آپ کہیں گے بھی یہ میری امت ہے اسے چھوڑو, لیکن کہا جائے گا نہیں آپ کے بعد یہ الٹے پاؤں پھر گئے پیچھے کو چلے گئے. یہاں اتنی ہی حدیث بیان کی گئی ہے, یہ حدیث مختلف الفاظ میں آگے بھی آئے گی جہاں ہم مزید اس کی وضاحت کریں گے. اب یہ ابن ابی ملائکہ روایت بھی کر رہے ہیں اور علم برائے علم نہیں کہ ہاں ایک علم مجھے پتا یہ تم سن لو, ساتھ کیا کر رہے ہیں دعا بھی کر رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں نا. حالانکہ جب وہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس وقت ان کے سامنے وہ فتنے نہیں تھے جو آج ہمارے سامنے, لیکن آج ہمارے علم حاصل کرنے لینے دینے کا حال کیا ہے کہ ہم محض انفارمیشن پاس کرتے ہیں, اس کو نہ اپنے لیے سمجھتے ہیں نہ کسی اور کے عمل کرنے کے لیے, اسے محسوس نہیں کرتے, اس لیے دعائیں بھی نہیں کرتے. تو اب سب آپ پڑھیے, اللہم انا نعوذ بکا ان نرجع علی اعقابنا او نفتنا. کیونکہ جب مشکل وقت آتا نا تو انسان سب سے پہلے کیا چاہتا ہے, دین کو ہی چھوڑ دے, اس کی وجہ سے ہی تو مصیبت آئی. بعض وقت حقیقی اور بعض وقت غیر حقیقی خوف کی بنا پر دین کے طریقوں روایات اور پہچان اور آئیڈینٹیٹی کو کس طرح چھوڑ دیتے. سالہا سال لگتے ہیں اس حالت تک پہنچنے میں اور لمحے لگتے ہیں واپس پلٹنے میں. مومن کے لیے تو زندگی ہر جگہ ہی ایک آزمائش ہے, لیکن عام حالات میں بھی آپ دیکھیے کہ ہم سب اس بات کا بڑھ چڑھ کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور امید اور آس لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھوں حوض کوثر پہ پانی پیئیں گے اور آپ ہماری شفاعت کریں گے اور ہم جنت میں پہنچ جائیں گے, لیکن پریکٹیکلی ہم کیا کر رہے ہیں؟ مشو علی القحقرہ, ذرا سی مشکل پڑتی ہے تو ہم دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. میں ایک مجلس میں تھی تو مجھ سے خاتون نے سوال کیا کہ ہم سے ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ معاف کرے, کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہنے لگی ہوا یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی طریقے پر ریز کیا ہے اور اب ان کے رشتے نہیں مل رہے. اب آپ دیکھیے, اچھا ابھی ایک خاتون یہ بات کہہ ہی رہی ہیں کہ دوسری خاتون کہتی ہاں میں بھی اس کی تائید کروں گی کیونکہ ہمیں بھی یہی مشکل ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو آئسولیٹ کر لیا, اگر وہ اس معاشرے کے طور طریقوں پر ہوتے تو وہ اپنے لیے خود تلاش کر لیتے. کیا تلاش کرتے؟ وہ دین میں بھی رہتے. تو بعض اوقات مسلمانوں کے منہ سے ایسی باتیں سن کے حیرت ہوتی ہے کہ دین کی وجہ سے ہم پہ مشکلات آئیں, لہٰذا آپ ہمیں اب فتویٰ دے دیجئے کہ یہ سب دین کے طور طریقے چھوڑ دیجئے تاکہ آپ کی مشکل حل ہو جائے. یہی سننا چاہتے ہیں میرے منہ سے؟ میں نے جواب میں کیا کہا, کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں نے کہا آپ اسے غلطی کہہ رہی ہیں, ذرا سوچیں اپنے الفاظ پہ, کیا واقعی اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا ایک غلطی ہے؟ اور غلطی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم پہ تھوڑی سی آزمائش آ گئی. میں نے کہا مجھے بتائیے کہ کیا وہ سب لوگ جو اسی معاشرے میں آپ کے ارد گرد ہیں, یا باقی خواتین سے پوچھ لیجئے کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، کیا ان کے سارے مسائل حل ہو چکے؟ آپ ہی میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کی شکل دیکھنے کو ترس گئے ہوں گے، کہ جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا، پڑھایا لکھایا اور اس دنیا کمانے کے قابل بنایا، اب وہ اپنی دنیا کے پیچھے اس طرح بھاگ رہے ہیں کہ آپ کو بھول گئے. اتنے میں ایک اور آواز آئی، میں اس کی تائید کرتی ہوں، میرے بچے مجھے چھوڑ گئے، میں نے انہیں اسلامی طریقے سے نہیں پالا تھا اور آج میں ان کی شکل دیکھنے کو ترستی ہوں. شادی انہوں نے بھی نہیں کی، کیونکہ انڈیپینڈنٹ لائف کا تصور ہے نا، کہ کوئی ہماری زندگی میں مداخلت نہ کرے. تو بہرحال ہم سب کو کسی کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں کہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، آزمائش تو ہونی ہونی ہے. جیسے سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے پر کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، وهم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ یہ کیسے سمجھ لیا؟ کیوں علامہ اقبال نے کہا تھا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کمی دانم مشکلات لا الہ را. جب میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں تو میں کانپتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ کہنے کی مشکلات کیا ہیں. تو ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ آزمائش تو ہوگی، پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا. فرمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا، ہم نے آزمایا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور اللہ تعالیٰ کو تو یہ ضرور جاننا ہے، دیکھنا ہے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، کون سچ کہتا ہے اور کون جھوٹے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جنت کمانا اتنا آسان نہیں ہے. اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پر پہلے لوگوں کی مثال نہیں آئی کہ جن پہ مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ ایمان والے اور وقت کے پیغمبر کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی، متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. مدد آئے گی، لیکن ابھی ذرا دیکھا جا رہا ہے تم کیا کرتے ہو، تمہارے ایمان کا حال کیا ہے. تو یہ تو اللہ کی سنت ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو پہلوں کو بھی آزمایا گیا، ہر دور میں آزمایا جائے گا، ہر ایک کی آزمائش مختلف ہے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے ایمان کی حالت کیا ہے. تو چھوٹی یا بڑی، اولاد میں، مال میں، جان میں، وطن میں، امت میں، دنیا میں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کی آزمائشیں چھوٹی بڑی آئیں گی. پھر دیکھنا یہ ہے کہ اب اس حال میں دین پر قائم کون رہتا ہے. اب کیا ہوا کہ یہ لوگ پیچھے پلٹ گئے، پیچھے نکل گئے. یہ اس کو ذرا امیجن کریں نا تھوڑا سا، کہ کہیں آپ جا رہے تھے تو جب آپ نے دیکھا کہ او وہاں تو یہ مشکل ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کیسے پیچھے پلٹتے ہیں؟ پیٹ پھیر کے نہیں، اسی طرح الٹے پاؤں. اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہوتا نا کہ آپ کہیں جا رہے تھے تو آپ کو ڈر لگا وہاں سے تو آپ منہ موڑ گئے، اور ایک یہ ہے کہ منہ بھی نہیں موڑا، اسی طرح پیچھے آ گئے. چپکے سے کھسکنے کو کہتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے لوگ جب چھڑائے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ آپ کے بعد پیچھے پلٹ گئے تھے. اگلی حدیث ہے، حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه عن مغيره عن ابي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم انا فرطكم على الحوض ليرفعن الي رجال منكم حتى اذا اهويت لاناولهم اختلجوا دوني فاقول اي رب اصحابي يقول لا تدري ما احدثوا بعدك. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا فرطکم، فرطکم کا مطلب ہے تم سے آگے جانے والا، افراد تفرید کا جو لفظ ہے نا اسی سے ہے، تم سے آگے جانے والا ہوں، علی الحوض، حوض پر، یعنی سب سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا. لیرفعن، البتہ اٹھائے جائیں گے، ضرور اٹھائے جائیں گے، الیہ میری جانب، رجال منکم، تم میں سے کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے، یعنی آتے جائیں گے، آنے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ پاس پہنچ جائیں گے، قریب آ جائیں گے. حتی اذا اہویتو، یہاں تک کہ جب میں جھکوں گا، ہوا ہوتا نا گرنا، تو مراد یہ ہے کہ وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پر ہوں گے، تو لوگ آپ کی طرف آ رہے ہوں گے، آ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کو پانی دینے لگیں گے. اہویتو، یعنی میں جھکوں گا، لأناولہم، تاکہ میں پانی ان کو پکڑاؤں. ناول، یہ ناول ہوتا ہے کسی چیز کو پہنچانا، دینا. اختل جودونی، تو وہ مجھ سے ہٹا لیے جائیں گے، یعنی کھینچ کے پرے کر لیے جائیں گے. فاقولو، تو میں کہوں گا، اے ربی، یا رب، اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں. یہاں اصحابی سے مراد صحابہ کرام نہیں ہے ضروری طور پر، یعنی یہاں اصحابی سے مراد میرے ساتھی، ساتھی یہاں عام معنوں میں مراد ہے، مراد امت ہے، یعنی میرے ساتھ کے لوگ ہیں، مجھے ماننے والے ہیں، میرے پیروکار ہیں. یقولو، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لا تدری، آپ نہیں جانتے، ما احدثو، جو انہوں نے نئی باتیں نکالی، بعدک، آپ کے بعد، آپ کے بعد انہوں نے دین میں جو نئی نئی باتیں نکالی تھی، ان کی وجہ سے آج یہ آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، یا آپ کے ہاتھوں پانی نہیں پی سکتے. اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے، یعنی یہ حدیث پچھلی حدیث سے ملتی جلتی ہے، صرف یہ کہ وہاں پر کچھ لوگوں کا طرز عمل کیا بتایا گیا تھا، کہ وہ دین سے پیچھے ہو گئے تھے. یہاں پر کیا طرز عمل بتایا گیا، کہ انہوں نے دین میں نئی باتیں نکال لی تھی. احدثو کا لفظ ہا دال سا سے ہے، حدیث کہتے ہیں نئی چیز کو، حدیث کے کئی معنی ہیں، حدیث کا ایک معنی کیا ہے، نئی چیز. تو انہوں نے دین میں آپ کے بعد نئی باتیں نکالی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین میں نئی باتیں نکالنا گمراہی اور فتنے کا سبب ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر وہ دین نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دین ہوتا نہیں ہے، وہ دین کے نام پر ہوتی ہیں بہت سی چیزیں. اسی کو بدعت بھی کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں، نئی بات نکالنا. وہ بدعت کا لفظ بھی کس سے ہے، بے دال عین سے، بدیع السماوات والارض کا لفظ بھی آتا ہے، نئے سرے سے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا. تو دین میں، دنیا میں نہیں، دین میں نئی باتیں، یہ فرق آپ کو اب معلوم ہونا چاہیے. بہت سے لوگ جب بدعت سے کسی کو روکا جائے تو وہ ایسی چیزوں کا ریفرنس دینے لگتے ہیں جو دین میں نہیں ہوتی، ان کو وہ بدعت بنا لیتے ہیں. دین میں اور دین کے علاوہ کیا، مثلا کھانے پینے کے نئے نئے طریقے بدعت نہیں ہیں، کپڑے پہننے کے نئے طریقے یا نیا کپڑا پہننا بدعت نہیں ہے، نئے طریقے کا گھر بنانا جو ہے وہ بدعت نہیں ہے، نئی ایجادات سے فائدہ اٹھانا بدعت نہیں ہے. بدعت کیا ہے، جو دین کے طریقے سیٹ ہو چکے ہیں، ان طریقوں کو، ان ترتیبوں کو بدل لینا اپنی مرضی سے کچھ کر لینا. مثال کے طور پر جیسے نماز ہے، ظہر کی چار رکعت ہے فرض، آپ کہیں نہیں میں پانچ پڑھوں گی، تو یہ کیا کیا، ایک ایڈیشن کر دیا آپ نے اس میں. اسی طرح ایک رکوع ہوتا ہے عام نماز میں، آپ کہیں نہیں اگر سجدے جو دو ہوتے ہیں تو میں رکوع بھی دو کروں گی، تو یہ کیا ہوا، آپ نے دین کے اندر یعنی نماز کے اندر ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا. تو جو چیزیں دین کے اندر نئی ہوتی ہیں، یعنی دین کے نام پر جن کو ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، وہ پھر بدعت بن جاتی ہیں. اور خاص طور پر جن کی کوئی بھی اصل یا جن کی کوئی بھی مثال یا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یا آپ کے دور سے ثابت نہیں، یعنی جو آپ نے نہیں کیا، جو آپ کے زمانے میں نہیں ہوا، اور اس کو ثواب سمجھ کر کر لیا جائے، یعنی جس کی کوئی شہادت یا دلیل یا کوئی کلو آپ کے پاس نہیں ملتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مثلا آپ نے اگر مسجد نبوی کو ایک خاص سٹائل سے بنایا تھا اپنے وقت کی ضرورت کے مطابق، تو آج اس کو آپ پکا نہیں کر سکتے کہ یہ بدعت ہو جائے گا، یہ بدعت نہیں ہے. اس لیے کہ طرز تعمیر میں جدت کا ہونا کوئی دین کی بات نہیں، یہ دنیا کی بات ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے امور سے متعلق خود فرما دیا تھا، انتم اعلم بامور دنیاکم، انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا کے امور کو زیادہ بہتر جانتے ہو. مثلا ہر شخص کی اپنی ایک مہارت ہے، ایک ٹیلنٹ ہے، ایک فیلڈ ہے، ایک اسپیشلائزیشن ہے. تو اسلام نے اس سے منع نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ تم اس میں آگے نہیں جانا، یہ بدعت ہو جائے گی. ہر جگہ پر دنیا کے کونے کونے پہ مسجد بنے گی، اس کے ویدر کنڈیشنز کو سامنے رکھ کے، وہاں ملنے والے جو عمارتی مٹیریل ہے اس کو سامنے رکھ کے، اور بہت سی اور چیزیں بھی دیکھی جائیں گی. مثلا اگر ایک علاقے میں مسجد بن رہی ہے اور ساتھ ہی چرچ بنا ہوا ہے یا ایک گرودوارا بنا ہوا ہے اور وہ ایک عالیشان بلڈنگ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم ایک چھپر کھڑا کر لیں اور یہ کہیں نہیں یہ بدعت ہو جائے گا کہ بہت عالیشان مسجد نہیں بنانی، تو نہیں. یہاں پر اب بہت سی اور چیزوں کو بھی دیکھ کر سامنے ہم ایک کام کریں گے. لیکن بدعت کیا ہوگی؟ کہ جو عبادات کے طریقے ہیں یا ایسے کام کہ جن کو ہم ثواب سمجھ کر کرتے ہیں لیکن ان کی کوئی اصل ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ کام شروع کر دینا. اچھا، نئے طریقوں کا نقصان کیا ہے دین کی اصل حقیقت میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ البدعۃ تمیت السنۃ، بدعت سنتوں کی موت ہے. جب نئے طریقے دین میں ایجاد ہو جاتے ہیں تو لوگ انہی کو چمٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اصل دین کو بھول جاتے ہیں اور اصل دین سے غافل ہو جاتے ہیں. مثلا آج بھی آپ دیکھیے کہ ہم نے بہت سے شارٹ کٹس ڈھونڈے ہوئے ہیں اور اصل طریقہ جو سنت میں ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں. مثلا کوئی کسی پہ تکلیف آتی، مشکل آتی، تو سوا لاکھ دفعہ ختم آیت کریمہ تو آسان ہے، لیکن دو نفل حاجت کے مشکل کام ہے، یا اس کی طرف توجہ نہیں. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کسی مشکل وقت میں اتنی دفعہ ایک چیز کو پڑھنے اور ایک جگہ پر بیٹھ کر اور ایک ایسے طریقے کو اختیار کر کے، یہ طریقہ آپ کے دور میں نہیں تھا مشکلات کی آسانی کے لیے. اور پھر خاص طور پر اگر مزید اس میں جیسے تسبیح کو پانی میں ڈبو لیا جائے اور پھر اندھیرا کر کے پڑھا جائے، اور یہ سب کیا ہے؟ ایکسٹرا ایڈیشنز ہیں دین کے اندر. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کہ بہت سے وہ فرائض جو دین نے ہم پہ ڈالے ہیں وہ ہم بھول جائیں گے. اب اگر ایک شخص لاکھ لاکھ دفعہ ایک ذکر کرنے بیٹھ جائے گا تو اس کی نمازیں کس وقت صحیح طور پہ ادا ہوں گی؟ وہ دین کی تبلیغ کا کام کس وقت کرے گا؟ وہ جہاد پہ کس وقت نکلے گا یا اور کام کس وقت کرے گا؟ باقی فرائض چھٹ جائیں گے اس سے. تو بدعت عام طور پر دین کے اندر اعتدال کو ختم کر دیتی ہے. پھر ایک اور بات یہ کہ امت میں اختلاف کا سبب ہوتی، بدعت اختلاف امت میں بہت اہم کردار ادا کرتی. اور جب مسلمانوں کے اندر دین کے نام پر اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف ایسا کہ جس میں ہر ایک اپنے آپ کو حق پہ سمجھ کر دوسروں کو گمراہ ثابت کرنا شروع کر دے، اس کا نقصان اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ لوگ آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور مسلمانوں پر سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا عذاب اور سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ ان کی باہم جنگ و جدل، ان کا باہم ایک دوسرے سے ان کے دلوں کا پھٹنا، ان کا باہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا. کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے کہ جن فتنوں کا کچھ ذکر ہے وہ اسی قسم کے ہیں کہ آپس کی جنگیں، آپس کی لڑائیاں. اگلی حدیث، حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن ابی حازم قال سمعت سہل بن سعد یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا فرتکم علی الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده ابدا لا يرد علي اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال ابو حازم سمعني النعمان ابن ابن اياش وانا احدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا؟ فقلت نعم. قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال انهم مني فيقال انك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدی. یعقوب بن عبد الرحمن ابو حازم سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سہل بن سعد کو سنا، صحابی ہیں. سہل بن سعد کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقولو آپ فرماتے تھے انا فرتکم علی الحوضی، میں تم سے پہلے حوض پر پہنچوں گا، من وردہ جو اس پر آئے گا وارد ہوگا، شرب منہ اس سے پی لے گا، ومن شرب منہ اور جو اس سے پی لے گا، لم یزما بعدہ وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا، ابدن کبھی بھی۔ کیونکہ حشر کے میدان میں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کو ہزاروں سال تک کھڑے ہونا پڑے گا، بہت لمبا لمبا عرصہ، اور بہت طویل دن ہوگا، بہت گرم دن ہوگا، تو پھر کسی بھی گرم دن میں پیاس کا حال کیا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی امت جب پانی پی لے گی آپ کے ہاتھوں، تو آپ نے فرمایا کبھی بھی لم یزم بعدہ ابدن، دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، وہ ایسا پانی ہوگا۔ پھر فرمایا لیرد علی اقوام، کچھ لوگ، کچھ قومیں یعنی کچھ گروپس، قوم کی جمع ہے اقوام، میرے پاس آئیں گے، عارفہم میں ان کو پہچان لوں گا، ویعرفونی اور مجھ کو پہچان لیں گے۔ کیسے؟ ایک اور حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک صحابی نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد بھی کچھ لوگ آئیں گے جو آپ کی امت میں سے ہوں گے، آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہوگا، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے کیا بتایا تھا نشانی؟ کہ وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ نمازی لوگ ہوں گے جن کو دیکھ کر آپ پہچان جائیں گے کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، وہ آ رہے ہوں گے، وہ آپ کو پہچان جائیں گے، آپ ان کو پہچان جائیں گے۔ لیکن ثم یحال بینی وبینہم، میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی، یحال حائل کر دی جائے گی، کوئی چیز رکاوٹ آ جائے گی۔ قال ابو حازم، ابو حازم کہتے ہیں، یہ اوپر جو گزرے ہیں راوی ہیں حدیث کے، سمعنی النعمان، مجھ سے نعمان نے سنا، ابن ابی عیاش جن کا نام تھا، وانا احدثهم اور میں ان کو یہ حدیث بیان کر رہا تھا، حاذا فقال ہاکذا سمعت سہلا، تو جب میں حدیث سنا رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے سہل سے اسی طرح سنا تھا، فقلت نعم، میں نے کہا ہاں، قال وہ کہنے لگے، وانا اشہد علی ابی سعید الخدری، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث سنی، لسمعتہ، البتہ میں نے ان کو سنا، یزید فیہ، جو اس حدیث میں اضافہ کرتے تھے، قال وہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہم منی، کہ بے شک وہ مجھ سے ہیں، فیقالو، تو کہا جائے گا، انک لا تدری، بے شک آپ نہیں جانتے، ما بدلو، جو انہوں نے بدل دیا، بعدک، آپ کے بعد، فاقولو، تو میں کہوں گا، سحکن سحکن، لعنت ہو لعنت ہو، یا دوری ہو دوری ہو، لمن بدل بعدی، اس کے لیے جس نے میرے بعد بدل ڈالا۔ یہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں آپ کو ایک لیکچر کی صورت میں اپنی زبان میں مفہوم بیان کر دیتی، لیکن اس میں آپ کو ایک بات تو پتہ چل جاتی، مگر جو دین کا ہمارا ایک سرمایہ ہے، ذخیرہ ہے، اس میں کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا احادیث کو ہم تک پہنچانے کے لیے، وہ نہ پتہ چلتا۔ کیونکہ بہت سے لوگ دور بیٹھے کہہ دیتے ہیں، وہ تو بہت پہلے لکھ لی گئی تھی اور وہ تو من گھڑت ہیں، کیا پتہ کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنانے والے سناتے کیسے ہیں، سننے والے سن کیسے رہے ہیں، اور کس طرح ایک دوسرے سے سوال جواب بھی بیچ میں ہو رہے ہیں، اور کس طرح اگر ایک حدیث میں سے ایک حصہ کسی نے سنا نہیں اور دوسرے نے سنا ہے، تو وہ وہاں اس کے علم میں، یعنی سننے والے مزید اضافہ کر رہے ہیں سنانے والے کے علم میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی نے ایک دفعہ ایک حدیث سن لی اور کہا مجھے پتا ہے اب اور پھر کیا سننی، ایسے نہیں وہ کرتے تھے، ایک ہی حدیث کئی کئی بار سنی جاتی تھی۔ تھوڑا سا میں آپ کو یہاں ایک امیجنیشن میں اضافے کے لیے، آپ کے یا کام کے لیے بات بتا دوں، کہ آپ یوں سمجھے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سنائی، اور ہر مجلس میں ہر صحابی نہیں بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ بہت نیچرل طریقے سے انہوں نے دین کو پہنچایا تھا، جبر نہیں کیا تھا لوگوں کو کہ پکڑ دکڑ کے لا کے بٹھا کے کہا کہ نہیں ضرور سنو کیونکہ میں چلا جاؤں گا تو پھر کیا بنے گا، نہیں، جو آئے آئے، جو نہیں آئے نہیں آئے۔ بعض لوگوں نے باری مقرر کی ہوتی تھی اور باری باری سنتے تھے اور پھر جا کے ایک دوسرے کو سناتے تھے، مذاکرہ کرتے، ڈسکشن کرتے تھے۔ اب یہ کہ آپ نے سنایا، کچھ لوگوں نے سنا، آپ بھی ایک بات ایک دفعہ فرماتے، بعض اوقات ایک بات دوسری دفعہ تیسری دفعہ بھی فرماتے، مختلف مجلسوں میں بھی اس کی تکرار ہوتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات معنی ایک ہوتا ہے، الفاظ فرق بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ راویوں نے غلطیاں کر لی اور اپنی مرضی سے الفاظ بدل دیے، یہ اوریجنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مختلف اوقات کی روایات بھی ہوتی تھی کہ آپ ہی سے اوریجنلی الفاظ مختلف ہوتے تھے۔ اب اس میں یہ ہے کہ صحابی پھر آگے سناتے تھے، آگے سے آگے سناتے تھے. اب جو سیکھنے اور علم کے شوق والے لوگ ہوتے تھے وہ کیا کرتے, اچھا آپ کی مجلس میں اس وقت کون کون لوگ تھے, اچھا فلاں تھے, ان سے تو میں نے سن لی, اچھا اس سے جا کے سنتا ہوں, اس سے سنتا ہوں, اس سے سنتا ہوں. کہ بعض لوگ ایک ایک مہینے کی مسافت پر صرف ایک حدیث سننے کے لیے گئے تھے, حالانکہ وہ حدیث ان کو پہلے بھی پتا ہوتی تھی, لیکن وہ اس شخص سے سامنے بیٹھ کے سننا چاہتے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہوتا تھا. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ ایک یقین میں اضافہ ہوتا تھا اور ایک گواہی بھی مل جاتی تھی کہ بات تو مجھ کو پتا ہے لیکن میں ذرا جا کر اس سے دوسری دفعہ سنتا ہوں جس نے آپ سے سنی. تو وہ ایک طرح سے علم کے اندر پختگی آتی, اس پختگی سے یقین میں اضافہ ہوتا, اس یقین کی وجہ سے عمل بہتر ہوتا تھا. ہم جب احادیث پڑھتے ہیں تو اوریجنل سورسز سے نہیں پڑھتے ہم, کہ کوئی کتاب اٹھا لی اس سے کوئی آدھی پڑھ لی, کوئی ادھر کی پڑھ لی ادھر کی پڑھ لی. اس کا فائدہ تو ٹھیک ہے ہمیں علم میں اضافہ ہو جاتا ہے, لیکن جو دین کی ایک اسپرٹ یا علم کی وسعت یا قلب و نظر کی ایک وسعت ہے وہ نہیں آتی. پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں جگڑنے لگتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اسی بات کا دوسرا رخ بھی کوئی ہو سکتا ہے, دوسرا رخ دیکھنے کے عادی نہیں, اتنے شارٹ سائٹڈ ہیں کہ بس ایک ہی بات دیکھ کے اسی کو ہی پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ ابو حازم جنہوں نے اوپر حدیث بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نعمان بن ابی عیاش نے سنا, میں ان کو حدیث بیان کر رہا تھا یہ, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ نے سہل سے یعنی سہل بن سعد سے اسی طرح سنا ہے؟ فقلتنا, میں نے کہا, کالا و انا اشہد, کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں, الا ابی سعید الخدری, ابو سعید خدری کون ہے؟ یہ بھی صحابی ہیں, سہل بھی صحابی ہیں, ابو سعید خدری بھی صحابی. کہتے ہیں کہ سہل نے حدیث اسی طرح بیان کی لیکن ابو سعید خدری نے اس سے کچھ زیادہ بھی بیان کی, وہ کیا ہے؟ قالا, وہ کہتے ہیں, لسمعتہ, میں نے سنا ان سے, یزید فیہ, وہ اس میں اضافہ کرتے تھے, قالا, کہتے کہ آپ نے فرمایا, انہم منی, کہ بے شک وہ مجھ سے ہیں. کون؟ اقوامن, یہ جو پیچھے گزرے نا لوگ, گروپس جو آپ کے پاس آئیں گے قیامت کے دن, آپ انہیں پہچانیں گے, تو آپ یہ بھی فرمائیں گے انہم منی, یہ مجھ سے ہیں. مجھ سے ہیں سے مراد کیا؟ میری امت میں سے ہیں. فیقالو, تو کہا جائے گا, انک لا تدری, آپ نہیں جانتے, ما, کیا, بدلو, انہوں نے بدل ڈالا, بعد کا, آپ کے بعد, آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کچھ بدل نہ ڈالا, دین کے طریقوں کو, اس کی اسپرٹ کو, اس کی اصل کو ہی بدل کے رکھ دیا, مس کر دیا, کچھ سے کچھ بنا دیا, چاہا کچھ گیا تھا کر کچھ دیا. فَأَقُولُ, تو میں کہوں گا, سُحْقًا سُحْقًا, دوری ہو دوری ہو. یہ کہاں پڑھا لفظ آپ نے سُحْقًا؟ سورۃ الملک, فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ, سُحْقًا سُحْقًا لِمَن بَدَّلَ بَعْدِي, ان کے لیے دوری ہو جنہوں نے میرے بعد اس کو بدل ڈالا, یعنی دین کو بدل ڈالا. میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ فتنوں کے باب میں یہ حدیث اور اس کے آخر میں سحکل لمن بدل بادی, اس کا کیا ریلیشن شپ ہے فتنوں کے ساتھ؟ فتنوں کا ایک سبب کہ جب لوگ بری باتوں سے لوگوں کو روکیں گے نہیں, اس سے فتنے پھیلیں گے. دوسری بات کہ جب نئی نئی باتیں ایجاد کر لیں گے. تیسری بات کیا؟ کہ جب تبدیلیاں کر لیں گے دین کے اندر. اچھا, تبدیلی کیوں کرتے ہیں لوگ دین میں؟ اپنی آسانیوں کے لیے, ہے نا, جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا, خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے. اس کی وجہ کیا ہوتی؟ خواہشات نفس کی پیروی, ہم نہیں چینج ہو سکتے, اس کو چینج کر دو. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایمان کی کمزوری, یقین کی کمی. جب پتا ہو انسان کو کہ اللہ کی بات سب سے سچی بات ہے, جب یقین ہو کہ میرا فائدہ اسی میں ہے, تو پھر اللہ کی بات بدلنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی, انسان خود کو بدلتا ہے. لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات ماننے سے میری دنیا پہ زد پڑتی ہے, میری دنیا کے مفادات ان میں کمی آتی ہے, ان کا نقصان ہوتا ہے, تو پھر انسان دنیا کی محبت میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے دین کے مفہوم بدلنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بچ جائے. لیکن دنیا کس نے بچائی اور کس کی بچی اور کس کی باقی رہی؟ کیوں کہا گیا مصیبت کے آنے پر انا للہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہزاروں دفعہ پڑھا ہوگا ہم نے انا للہ وانا الیہ, لیکن ایسی رو میں پڑھتے ہیں کہ کبھی رک کے سوچا ہی نہیں. کیا معنی ہے انا للہ؟ ہم اللہ کے لیے ہیں. واقعی اللہ کے لیے آپ, یو مین اٹ وین یو سے ہم تو دنیا کے لیے ہیں, ہم تو اوروں کے لیے ہیں. اگر ایک اس کے ہو جاتے تو مسئلہ ہی کیا تھا, آج تک اسی کے تو ہو نہیں سکے. اندر باہر کی مشکلیں ہی ختم ہو جائیں اگر ہم اس کے ہو جائیں. اور پھر دوسری بات کیا, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اصل میں ہم نے نا اس کو صرف موت کے ساتھ مخصوص کر لیا نا, اور ٹپیکلی ایک محاورے کے طور پہ دہرا دیتے ہیں, جب کوئی فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں انا للہ پڑھو کیونکہ اتنا اتنا ثواب ملے گا, تو بس وہ ایک طوطے کی طرح اس کو منہ سے فوراً دہرا کے بس سنت پوری کر لیتے ہیں, کام ختم. لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ انا للہ, اللہ نے چیز لی ہے, اگر فوت ہونے پہ بھی پڑا جائے یا وٹ ایور کچھ بھی کسی بھی تکلیف کے موقع پر, تو ہم بھی تو اسی کے ہیں نا. اگر اب نہیں تو کل جانے والے ہیں, کیا بچا کے رکھیں گے, سب تو جانے والا ہی ہے نا. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ جو چیز جانے والی ہے اس پر بھروسہ کیا ہوا نا, اس کو پکڑے ہوئے ہیں یہ نہ جائے. تو پھر اللہ کیسے بچائے ہم کو جب ہم نے اس کی بات ہی نہیں ماننی, کیونکہ اس کی ماننے میں قربانی دینی پڑتی ہے نا, کچھ چوٹیں کھانی پڑتی, اس کا حوصلہ ہی نہیں. آگے وہ حدیث آئے گی نا ایک, کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کے جو فتنے ہیں اس کے بارے میں کہا تھا نا, کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے. جب آپ نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ اس پر چاروں طرف سے لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑیں گے, تو لوگوں نے کہا کہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں, تعداد بہت ہوگی لیکن تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت کا خوف بیٹھ جائے گا. تو جب دنیا کی محبت آتی ہے تو ساری خرابیاں شروع ہوتی ہیں, اور دین میں تبدیلی کی ضرورت بھی اسی وقت آتی. اگلا باب بخاری کی ترتیب یہ نا کہ ایک کتاب کی تقسیم ہوتی ہے, پھر کتاب کے اندر ابواب ہوتے ہیں. ابواب سے کیا ہوتا ہے کہ موضوع بدلتا ہے. یہ پہلے یہ تین حدیثوں کا ایک ہی موضوع تھا, اب دوسرا موضوع ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سترون بعدی امورا تنکرونها وقال عبد اللہ بن زید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبروا حتی تلقونی علی الحوض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا, سترون ان قریب تم دیکھو گے, بعدی میرے بعد, امورن کچھ معاملات کچھ امر, تنکرونها تم ناپسند کرو گے ان کو, تم کو وہ اچھے نہیں لگیں گے. وقال عبداللہ بن زید, عبداللہ بن زید کہتے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اصبروا صبر کرنا, حتی یہاں تک کہ, تلقونی تم آ ملو مجھ سے, علی الحوض حوض پر. کیونکہ دنیا کے خاتمے کے بعد اور دوبارہ جی اٹھنے کے بعد جو پہلی ملاقات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہاں پر ہوگی؟ حوض کوثر پر ہوگی. تو آپ نے فرمایا صبر کے ساتھ رہنا ناپسندیدہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے, یہاں تک کہ مجھ سے آ ملاقات کرو, اسی میں کامیابی. صبر کی تلقین آپ نے یہاں پر کیوں کی؟ ناپسندیدہ چیزیں دیکھو گے, تم کو اچھی نہیں لگیں گی, لیکن صبر کرنا. عملی طور پر کیا؟ ایموشنل ریئیکشن سے بچنا, سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا, کچھ ناگوار ناپسندیدہ چیزوں کو برداشت کر جانا تاکہ دین کا نقصان نہ ہو. چونکہ جب ہم کوئی آزمائش کے وقت ہوتا ہے نا, کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, تو سب سے پہلا ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں, کس چیز میں پڑ جاتے ہیں؟ کوئی چیز جو ہم کو پسند نہیں آئی, کسی کا کوئی عمل, کوئی ایکشن, کوئی فیل, تو سب سے پہلے ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم پھٹ پڑتے ہیں, فوراً رائے دینے لگتے ہیں, فوراً تبصرے کرنے لگتے ہیں, بحثیں, آرگیومنٹس, اور بعض اوقات خود ان پہ نادم ہوتے ہیں کہ وہ کیوں کہا تھا ہم نے. اور اس کے بعد عملی طور پہ کچھ کریں یا نہ کریں, اور عملی طور پہ بعض اوقات کیا کہتے ہیں, گروہ بندیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اور لڑائی جھگڑے فساد. یعنی جب کوئی بڑا مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بعد ایسی چیزیں پیش آئیں گی کہ جن کو تمہیں گوارا کرنا مشکل ہوگا, لیکن صبر سے رہنا, حتیٰ کہ مجھ سے آ ملو.